وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن غسل ميتا خرج منه ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن كفن ميتا كساه الله من حلل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستو اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کے دوسرے انسان کے اوپر جو حقوق رکھے تھے ان میں سے ایک سلسلہ شروع ہے جس کو ہم احکام میت کے نام سے پہچان سکتے ہیں. اس میں انسان کے فوت ہونے سے پہلے جو امور پیش آتے ہیں ان کا بیان تو ہو چکا. اس کے بعد جب انسان اس دنیا سے آنکھیں بند کر لے تو پیچھے رہ جانے والوں کے اوپر جو زندہ انسان کہلاتے ہیں ان کے اوپر ان مردہ لوگوں کے بارے میں جو حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق اس میت کو غسل دینے کا ہے. میت کو غسل دینا، جہاں ایک طرف اس میت کے اوپر احسان ہے وہاں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اس غسل دینے والے پر بھی بہت بڑا انعام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من غسل میتن، جو شخص کسی مردہ کو غسل دے، فرمایا خرج ذنوبہ منہ، اس کے گناہ اس غسل دینے والے کے اندر سے ایسے نکل جاتے ہیں کیوم ولدتہ امہ، جیسے کہ وہ دن جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. کیا مطلب؟ وہ بچہ معصوم ہے، اس کو گناہ کی خبر تک نہیں چے جائے کہ یہ اس کے قریب جائے. اللہ اس کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ بچہ. غسل دینا کوئی بہت مشکل عمل بھی نہیں، اور کوئی بہت مشقت والا عمل بھی نہیں، آسان سا عمل ہے۔ صرف ایک خوف، ایک ہیبت ہمارے دلوں کے اوپر ہوتی ہے کہ نہ جانے غسل دینے والے کو کیا کچھ معاملات درپیش آتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ میت کو غسل دیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زندہ انسان جب مردہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے الٹتا پلٹتا ہے، اس کو دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی بٹھاتا ہے، کبھی لٹاتا ہے، پانی ڈالتے ہوئے اس کے جسم کو ملتا ہے، تو اس کے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اپنے دل کی ظلمتیں اور اپنے دل کی سختیاں اللہ دور کر دیتے ہیں۔ یہ انسان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آج جس طرح یہ میت، یہ مردہ میرے ہاتھوں میں بطور کھلونے کے پڑا ہوا ہے، میں جیسے چاہوں، جو چاہوں کر لوں، تو اسی طرح یہ وقت مجھ پر بھی آنے والا ہے۔ ہر انسان مردہ کے ساتھ، میت کے ساتھ جو بھی معاملات کرے، وہ اس نیت سے کرنے چاہیے کہ آج میں یہ عمل کر رہا ہوں، کل کوئی اور میرے ساتھ یہ عمل کرے گا۔ مشہور قصہ ہے، ایک تابعی وہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا، جنازہ گزرا، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو جواب دیا، تیرا جنازہ ہے۔ وہ غصے ہو گیا، رنگ اس کا بدل گیا۔ آپ فرمائے، تم غصے ہو رہے ہو تو ناراض نہیں ہو، یہ میرا جنازہ ہے، تیرا نہیں تو میرا جنازہ ہے۔ اس جملے کے اندر انہوں نے اس انسان کو، پوچھنے والے کو، بہت بڑی نصیحت کی کہ اس وقت کا جو میرا اور تیرا عمل ہے، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، چھوڑ اس بات کو کہ یہ کون ہے۔ انسان ان چیزوں کے اندر الجھ کر جو اصل مقصد ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس سے اس کی نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ تو اس لیے پیغام دیا کہ یہ تیرا جنازہ ہے، مطلب تو اس نیت کے ساتھ پڑھ کہ گویا تیرے اوپر بھی کوئی نماز پڑھنے کے لیے آنے والا ہے۔ پھر فرما دیا، اچھا تجھے اس بات سے غصہ آ رہا ہے، تو پھر سن لے، میرا جنازہ ہے، میں تو اسی نیت کے ساتھ، میں تو اسی سوچ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ تو بہت اہتمام کے ساتھ اس کو سعادت سمجھتے ہوئے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ آج بہت بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، کسی کی کوئی میت ہو جائے، اب تلاش کرتے پھرتے ہیں، بھئی غسل کون دے گا، بلاؤ بھائی فلاں کو، بلاؤ فلاں کو، بلاؤ فلاں کو، بلاؤ۔ وہ عذر کر رہا ہے، حالانکہ اس کو بھی عذر نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی اپنی سعادت سمجھ کر کہ چلو بھائی مجھے موقع مل گیا، میں حاضر، بہت بڑی خدمت، بہت بڑے اجر کا کام۔ لیکن بعض اوقات تو آج غفلت کا ایسا ماحول ہے کہ ان کی بھی باتیں، ان کا انکار، ان کے نخرے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اول بات تو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں، میرا عزیز، میرا حق ہے، میں خود اس کو غسل دوں، کسی اور کے پاس میں کیوں جا رہا ہوں؟ یہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے لیے کسی امام کی، یا کسی عالم کی، یا کسی قاری کی، یا کسی مفتی کی، یا کسی شیخ الحدیث کی ضرورت پڑ رہی؟ کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سب سے پہلا حق شریعت نے خود عائزہ کا رکھا ہے کہ تمہارا حق بنتا ہے تم اس جانے والے کو غسل دو۔ علماء نے لکھا ہے، جو میت کے اولیاء ہوتے ہیں، ان اولیاء میں جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کا بھائی، بیٹا، باپ اور بھائی، یہ تین سب سے قریبی ترین رشتے ہیں، ان سے قریبی رشتہ اس مرنے والے کے لیے اور کوئی نہیں، ان تینوں کا حق ہے یہ اس کے غسل کے اندر شریک ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو تھوڑا سا دور والے رشتے ہیں، چچا ہے، چچا زاد بھائی ہے، یہ اس کا سوتیلا بیٹا ہے، اس طریقے کے جو دوسرے اسٹیپ والے جو رشتے دار ہیں، پھر ان کا حق ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا اور خاندان کے اندر چلے جائیں، خاندان والوں کا حق ہے، وہ بھی نہیں ہے، پھر محلے والے ہیں، برادری والے ہیں، پھر پڑوس والے ہیں، عام مسلمان ہیں، کوئی بھی شخص ہے، اس کے اوپر لازم ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو، غسل نہ دے، تو فرمائے سارے کے سارے گناہگار ہیں، اس لیے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ افراد مل کے میت کو غسل دے دیں گے تو سب کے ذمے سے یہ حکم اتر جائے گا، اگر غسل دینے والا کوئی بھی نہیں ہو۔ اور ایسا ہے، ہم تو یہاں پاکستان کے اندر ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، ہر طرف جیسا بھی ہے مسلمانوں کا ماحول ہے، گناہوں والی زندگی اپنی جگہ، دین سے دوری والی زندگی اپنی جگہ، لیکن ہم بہت بڑی نعمت کے اندر ہیں اپنے دین اور مذہب کے اعتبار سے۔ جماعتیں بیرون ملکوں میں کام کر کے واپس آتی ہیں، کئی کارگزاریاں ایسی کہ غیر مسلمین کا ملک ہے، چند گنے چنے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے قبرستان میں وہاں جا کر پتہ چلتا ہے، ایک جماعت نے کارگزاری سنائی کہ ہمیں وہاں کے چند مسلمان اپنے قبرستان میں لے گئے، اور وہاں ہر قبر کے اوپر کوئی نہ کوئی نشان لگا ہوا ہے، اور بہت ساری قبریں ایسی ہیں جن کے اوپر کالا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ کہ بھئی یہ کیا، کہ یہ جو کالے جھنڈے والی قبریں ہیں، ان کو غسل، کفن اور جنازے کے بغیر، کفن تو ہے، غسل اور جنازے کے بغیر دفن کیا گیا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کوئی تھا ہی نہیں ان کو غسل دینے والا، ہم میں سے کوئی جانتا ہی نہیں کہ ان کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اس لیے ان کو دفن کر دیا گیا ایسے ہی، اس امید پر کہ اگر کوئی مسلمان آئے گا جو جاننے والا ہوگا، ہم اس سے جنازہ پڑھوا لیں گے، اب تم ان کے اوپر جنازہ پڑھو۔ اب شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی میت کو جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا جائے، تین چیزیں ہیں، غسل ہے، کفن ہے اور جنازہ ہے، اگر غسل نہیں دیا، دفن کر دیا، تو گناہ ہے، سب کے اوپر گناہ ہے جو مسلمان وہاں کے رہنے والے ہیں۔ لیکن اب قبر کو کھول کر دوبارہ اس میت کو نکال کے غسل نہیں دیا جائے گا، وہ ہو گیا جو معاملہ ہونا تھا۔ اور اگر کفن کے بغیر دے دیا تو بھی تمام مسلمان جو وہاں رہنے والے ہیں ان کے اوپر گناہ ہے، فرض کفایہ تھا۔ اور اگر جنازے کے بغیر دفن کر دیا تو حکم یہ ہے کہ تین دن کے اندر اندر اگر اس کی قبر کے اوپر جنازہ پڑھنے والے عام مسلمان پہنچ جائیں، تو دو تین افراد بھی ہیں، تو وہ اس کی قبر کے اوپر نماز پڑھیں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم جنازے کے اندر پڑھتے ہوئے میت کو سامنے لٹاتے ہیں، پیچھے صفے بناتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی قبر سامنے کر کے امام اللہ اکبر کہہ کے اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، صرف تین دن کے اندر اندر۔ اگر تین دن گزر گئے، اب جنازہ پڑھنے کا حق بھی باقی نہیں رہا، جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا تھا، تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے، اللہ کے مجرم ہوں گے۔ تو یہ تو شرعی مسئلہ ہے۔ تو جماعت والے ان کو پھر سمجھاتے کہ بھائی اب تو معاملہ گزر چکا ہے، ہاں استغفار اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، ہم اپنے لیے بھی استغفار کریں اور اس کے لیے بھی استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام مراحل کو آنے والے آسان کریں۔ تو بات چل رہی تھی کہ غسل دینے کے لیے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ کسی کو، آج کل تو یہ بھی سننے میں آ رہا، کراچی کے اندر تھے، وہاں باقاعدہ غسل دینے والے اجرت کے اوپر غسل دیتے تھے۔ تو علماء نے تو مسئلہ لکھا ہے کہ اول درجہ تو یہ تھا کہ اپنے عائشہ اس کو غسل دیتے، لیکن اگر کوئی اس کو غسل دینے والا نہیں یا غسل دینا جانتے نہیں، تو پھر کوئی ایسا بندہ جو جانتا ہو وہ اجرت کا مطالبہ کرے، تو اجرت دے کر بھی اس سے غسل کروانا درست ہے۔ لیکن یہ اجرت یہ میت کے مال سے نہیں دی جائے گی، یہ حق زندہ لوگوں کا تھا، وہ اپنی جیب سے اس کو اجرت دے کر اس کو دفن کریں گے جنازہ پڑھا کے۔ تو خلاصہ یہ کہ جو غسل دینے والے ہیں وہ خود سب سے پہلے اس کے اپنے عائشہ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے قریبی ساتھی ہیں جو اس کو غسل دیں، اور مرد کو مرد غسل دے گا، عورت کو عورت غسل دے گی۔ مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا اور عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتی، بشرطے کہ کوئی اور مرد وہاں موجود ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مقام انسان کے اوپر آ جائے، سفر کر رہے ہیں، کوئی بیابان ہے، جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، فرض کریں صرف مرد اور عورت دو افراد میاں بیوی جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور ایسی حالت میں اس عورت کا انتقال ہو جائے، کوئی مرد وہاں نہیں، کوئی عورت وہاں نہیں، اب اس کی میت کو آگے لے جانا وہ بھی لمبا کام ہے، اگر یہ وہاں ہی اس کو غسل، کفن، دفن، جنازہ کرنا چاہے تو اس کی شریعت میں ترتیب ہے کہ یہ اس کو غسل نہیں دے گا بلکہ کپڑوں کے اوپر سے ہی، ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹ کر اس کا تیمم کروا دے گا۔ تیمم کے اندر صرف چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے اور بازوؤں کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے۔ جن کپڑوں کے اندر وہ ہے اسی کپڑوں کے اندر قبر کھود کے اس کو دفنا دے گا، لیکن اگر آگے لے جا سکتا ہو تو آگے لے جائے جہاں اس کے کچھ معاونین مل سکیں، کچھ مستورات اس کو مل سکیں جو اس کا غسل دے دیں۔ اور اس کے برعکس معاملہ ہو کہ صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، مرنے والا مرد ہیں، تو دیکھیں گے کہ اگر کوئی مرد وہاں ملنے والا نہیں ہے تو پھر ان عورتوں میں اگر اس کی بیوی موجود ہے تو اس کی بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ بہت زیادہ معروف ہے، جب عورت کا انتقال ہو جائے مرد اس کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ اس کے میت کو کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ معروف ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کی بیوی اپنے شوہر کو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ چھو سکتی ہے، نہ اس کے جنازے میں شرکت کر سکتی ہے، نہ قبر میں اتار سکتی ہے۔ جبکہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، اگر عورت فوت ہوئی شوہر اس کا زندہ ہے، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن دیکھ سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو غسل نہیں دے سکتا لیکن اس کا تیمم کروا سکتا ہے، اور اس کے جنازے کو، اس کی میت کو کندھا بھی دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے مرد۔ اور اگر مرد فوت ہوا عورت زندہ ہے تو عورت اس کو دیکھ بھی سکتی ہے، بوقت ضرورت ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، اگر کوئی مرد نہیں ہے تو اس کو غسل بھی دے سکتی ہے اور اس کا جنازہ پڑھ کے قبر میں بھی اتار سکتی ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے اصل تو مرد ہیں، لیکن فرض کرے مرد کہیں ہے ہی نہیں، عورتیں ہی عورتیں ہیں، ایسے حالات بن جائیں تو وہ عورتیں ہی نماز جنازہ پڑھ لیں گی، سب کے ذمے سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن عام حالات میں جیسے ہمارا معاشرہ ہے، یہاں عورتیں جنازے میں شرکت نہیں کریں گی۔ ہاں اللہ ہم کو توفیق دے ہم حرم میں جائیں، وہاں حج عمرے کے دوران ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، تو جو مخصوص حصہ عورتوں کے لیے نماز کا بنا ہوا ہے وہاں عورتیں جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح نماز جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو بات چل رہی تھی غسل کی، اگر کوئی مرد نہیں ہے، عورت موجود ہے، بیوی ہے، تو بوقت ضرورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مرد کو یہ عورت غسل نہیں دے سکتی۔ اگر صرف عورتیں ہیں، بیوی نہیں ہے لیکن بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، تو وہ بھی تیمم کروائیں گی، وہ اس کو غسل نہیں دے گی، کیونکہ جسم کو دیکھنے کا حق صرف بیوی کو تھا، کسی اور محرم عورت کو نہیں۔ اور اگر بچہ فوت ہو جائے، ہمارے ہاں کے یہ بھی مسائل ہیں، زندہ مسائل ہیں، کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تو دیکھیں گے وہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے یا مردہ پیدا ہوا ہے۔ اگر زندہ پیدا ہے، آواز نکالی تھی، رویا تھا، تھوڑے سے سانس لیے تھے، حرکت کی تھی، تو اس کے ساتھ تمام وہ معاملات کیے جائیں گے جو زندوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اور اگر پیدا ہوتے ہی اس کی زبان سے کوئی آواز نہیں نکلی، اس میں حرکت نہیں ہوئی، اس کی سانس نہیں نکلی، تو اس صورت میں اس کے ساتھ مردہ والے معاملات کیے جائیں گے۔ مردہ والے معاملات کیا ہیں؟ کہ ہم اپنے بال کٹواتے ہیں، وہ جو بال ہیں، ناخن کٹواتے ہیں، کٹے ہوئے ناخن ہیں، زیر ناف بغلوں کے بال صاف کرتے ہیں، وہ بال ہیں۔ یہ جس طریقے سے ہمارے جسم کے آزاد جدا ہوئے، اسی طرح اس بچے کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے، عام زمین کے اندر گڑا کھود کے، اس کے اندر رکھ کے مٹی برابر کر دیں گے، بس اس لیے کہ اس کو، اس کے ساتھ زندہ انسان کا لفظ شامل نہیں ہے۔ وہ ایسے ہیں جیسے ہمارے جسم کا کوئی عضو، کوئی ٹکڑا وہ کٹ کر جدا ہو گیا، بس۔ لیکن اگر وہ اس نے سانس لیا ہے، اب شریعت نے اس کو بڑا اعزاز و اکرام دیا ہے، اس کو انسان کا نام دیا ہے، اس کو زندہ انسان کے حکم میں رکھا ہے، اب اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کے کان میں اذان بھی دی جائے گی، بائیں کان میں اقامت بھی کہی جائے گی، اور اگر یہ فوراً مر گیا تو غسل پورا پورے طریقے سے اس کو دیا جائے گا، کفن مسنون کفن اس کو دیا جائے گا، نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی، باقاعدہ سنت طریقے سے قبر بنا کر اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو بچے کو غسل دینا، علماء نے لکھا ہے 10 سال کی عمر تک چاہے بچہ ہے چاہے بچی، اس کو مرد بھی غسل دے سکتا ہے، عورت بھی غسل دے سکتی ہے، لیکن 10 سال کے بعد، اگرچہ بچہ بالغ نہیں ہوتا، بچی بالغہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود مرد کو مرد، یعنی بچے کو مرد اور بچی کو عورت غسل دے، اس کے مقابل والا کام نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو اور صورتیں ہیں کہ انسان حادثات کے اندر شہید ہو جاتا ہے، سمندر کے اندر غرق ہو جاتا ہے، یا آگ کے اندر جل کے راکھ ہو جاتا ہے، یا پھر گاڑی ایکسیڈنٹ وغیرہ کے اندر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت نے قاعدہ بتلایا ہے کہ اگر اس کا آدھا جسم باقی ہے اور آدھے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو آدھے جسم کو دیکھیں، یہ اوپر والا حصہ ہے یا نیچے والا حصہ ہے، اوپر والا حصہ ہے، سر بھی موجود ہے، تو اس کو باقاعدہ غسل دے کر اس کو کفن دفن سب کچھ کیا جائے گا۔ لیکن اگر نیچے والا آدھا حصہ ہے تو اب غسل نہیں دیا جائے گا، ہاں پانی بہا دے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کفن دفن اور جنازہ سب چیزیں پوری کی جائیں گی۔ غسل کے معاملے میں یہ اصول تھا کہ اگر نیچے والا حصہ ہے، ناف سے نیچے والا، تو پھر آدھے سے زیادہ ہوا تو تمام معاملات کریں، آدھے سے کم ہوا یا آدھا ہوا تو صرف عام پانی بہا کے باقاعدہ سنت طریقے سے غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ اور کوئی شخص پانی کے اندر غرق ہو گیا، یہ حادثات بھی بہت ہیں، نہر کے اندر تیراکی کرتے ہوئے بندہ ڈوب گیا، میت اوپر آئی، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب میت کو، اس لاش کو پانی سے نکالیں، نکالتے ہوئے تھوڑا سا جسم کو حرکت دے دے، بس ایک جھٹکا دے دے، اس نیت سے کہ میں غسل دے رہا ہوں، بس، تو اس کا غسل ہو گیا۔ اب دوبارہ سے اس کو مکمل غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اس کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا جسم پھول چکا ہوتا ہے، نرم اور گل چکا ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے بھی جلد پھٹتی ہے، تو اس کو دوبارہ غسل نہیں دیں گے کہ اس کے جسم کی بے حرمتی لازم ہو جائے۔ اور ہم یہاں ایسے معاملات میں دوہرا اس کے لیے مشقت کا سامان پیدا کر دیتے ہیں، ایک تو اس کو پانی سے نکالتے ہوئے مشقت، پھر غسل دیتے ہوئے مشقت۔ تو اگر مسئلہ معلوم ہو تو صرف پانی سے نکالتے ہوئے تھوڑی سی حرکت دے دے تو غسل کی سنت، غسل کا فرض کفایہ پورا ہو گیا۔ اور غسل کرتے ہوئے احادیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے جو پانی تیار کیا جائے وہ بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ممکن ہو، جیسے کہ ان علاقے میں تو بڑی آسانی سے ممکن ہے، جو بیری کے درخت ہے اس کے پتوں کو لے کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے، پھر پانی ابالا جائے، جب تھوڑا سا گرم باقی رہ جائے تو اس سے غسل دے۔ اور اگر بیری کے پتے ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، سادہ گرم پانی سے، ہلکا نیم گرم پانی سے اس کو غسل دیا جائے، جسم کے اوپر صابن لگا لیا جائے، یہ صابن لگانا بیری کے پتوں کے قائم مقام ہے، کیونکہ بیری کے پتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات جو پانی میں جاتے ہیں وہ پانی اس میت کے جسم کے میل کو اچھی طریقے سے دور کر دیتا ہے، وہی مقصد آج صابن کے ذریعے ممکن ہے، تو اس طریقے سے ہم عمل کر لیں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر غسل دیتے ہوئے کسی ناگوار بات کو دیکھو تو اس کو لوگوں کے سامنے قطعاً ظاہر نہ کرو۔ وہ ناگوار بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کا عذاب بہت جلد قبر میں دفن کرنے سے پہلے ہی متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کی حیثیت بگڑ جاتی ہے، بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر ایسے موجود ہیں، آپ حضرات کے سامنے ویسے ہی مشاہدے کے اندر ہوں گے کہ غسل کفن سے پہلے ہی سانپ بچھو اس کی میت کے قریب آ جاتے ہیں، اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، اس کے چہرے کی رنگت اور اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی کیفیتیں دیکھیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے اعزاء کو محفوظ رکھے، تو اس کا تذکرہ قطعاً کسی کے سامنے بھی نہ کریں۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی خوشگواری والی کیفیت دیکھے تو اس کو دوسروں کے سامنے بتلا دینا مستحب ہے۔ وہ کیا؟ میت کی مسکراہٹ، خوشبو کا آنا، چہرے کا کھلا ہوا ہونا، اس طرح کی کوئی کیفیت نظر آئے جو نیکی کی علامت، اللہ کا محبوب ہونے کی علامت ہے، تو اس کو لوگوں کے سامنے اظہار کر دینا چاہیے، اور غسل دیتے ہوئے چاروں طرف پردے کا بندوبست کرنا بہت لازم ہے، اور غسل دینے والے جو افراد ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 3 ہو جائیں یا 4 ہو جائیں، اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ میت کے سطر پر نظر پڑنے کا خدشہ ہے، اور ان 3 میں سے بھی 2 افراد تو اس میت کو کروٹ دینے میں، بٹھانے میں، لٹانے میں مدد دیں گے، اور ایک بندہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ اس کے جسم کو ملے گا اور اس کا استنجا کروائے گا اور اس کو پورے طریقے سے غسل دے گا۔ جو پورا طریقہ ہے اس میں میت کو سب سے پہلے وضو کروانا ہے۔ وضو کا جو طریقہ ہمارا زندوں والا ہے وہ مردوں والا وضو نہیں ہے۔ زندوں کے وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض چہرے کو دھونا ہے، دوسرا فرض اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، تیسرا فرض مسح کرنا ہے، چوتھا فرض پاؤں کو دھونا ہے۔ تو میت کو جو وضو کروانا ہے وہ ان 4 فرائض والا وضو کروانا ہے۔ سب سے پہلے اس کے چہرے کو دھوئیں، صابن بھی لگا دیں، مل بھی دیں، آنکھوں کے درمیان میں، کانوں کے باہر، ہر طرف انگلی کو پھیر دیں، اور دوسرا فرض اس کے بازوؤں کو دھلانا، پورے بازوؤں کو پانی ڈال کے صابن لگا کے مل کے دھو دیں، اس کے بعد اس کے سر کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دیں، پاؤں کو دھو دیں۔ یہ فرض طریقے کا وضو مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے استنجا بھی کروانا ہے، وضو سے پہلے اس کا طریقہ علماء لکھتے ہیں، 2 بندے سہارا دے کے میت کو بٹھا دیں، اس کے پیٹ کو تھوڑا سا دبائیں تاکہ اس کی ہوا بھی خارج ہو جائے، پانی، پیشاب، پخانہ جو کچھ ہے وہ نکل جائے، اس کے بعد بائیں ہاتھ میں ڈیلا لے کر یا ٹیشو اچھی طرح لے کر، دستانہ پہنے ہوئے، اس کے دونوں اعضاء کی جگہ پہ مل دیں تاکہ وہ گندگی صاف ہو جائے، پانی اوپر سے بہا دیں، گندگی دور۔ اس کے بعد یہ 4 اعضاء اس کے وضو والے دھلوا دیے، پھر میت کو دائیں کروٹ اوپر کر دینی ہے، بائیں کروٹ نیچے کر دینی ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں اس طریقے سے اس کروٹ اس کو میت کو لٹا دیں، سر سے لے کے پاؤں تک خوب اچھی طرح پانی ڈالیں گے کہ یہ پانی زمین تک پہنچ جائے، اس کے دوسرے پہلو تک پہنچ جائے، صابن لگا کے مل دے پورا، پھر پانی ڈال کے صابن صاف کر دیں، پھر میت کو بائیں کروٹ اوپر کر دیں، دائیں کروٹ نیچے چلی جائے، پھر اسی طریقے سے پورے جسم پر پانی اور پھر صابن، پھر صابن کو صاف کرنے کے لیے پانی، یہ عمل کر دیں۔ تو ایک دفعہ جب یہ پورا عمل ہو جائے گا میت کا غسل ہو گیا۔ سنت اور مستحب یہ ہے کہ 3 دفعہ اس طریقے سے یہ عمل کیا جائے۔ جب 3 دفعہ یہ عمل ہو جائے پھر دوبارہ میت کو اٹھا کر بٹھائیں اور اس کے پیٹ کو دبائیں، کیونکہ میت کو حرکت دی ہم نے بہت زیادہ، حرکت کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اس کا پیشاب یا پخانہ دوبارہ نکلے، اگر ایسا ہو تو صرف پانی بہا کر اس کی گندگی کو دور کر دیا جائے، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میت کو جب کفن دے دیا جائے، جنازہ بھی پڑھ دیا جائے، اگر اس کے جسم سے خون نکل آئے، پیشاب یا پخانہ نکل آئے، تو اب بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا غسل نہیں ٹوٹا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، یہ اب پوری طریقے سے اس دنیا سے ان احکامات سے فارغ ہو چکا ہے۔ ہاں اس کا اگر کفن ناپاک ہو گیا ہے تو اس موقع پہ اب 2 طریقے ہیں، کوئی اور کفن موجود ہے وہ پہنا دے، اگر کوئی اور نہیں ہے تو اتنے حصے کو دھو دے بس، جس جگہ پہ ناپاکی لگی ہے، تو میت کا غسل مکمل ہو گیا۔ اور غسل دینے والا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ اس غسل سے فارغ ہو کر غسل کر لے، لیکن یہ غسل کرنا اس کے لیے صرف مستحب ہے یا بعض اقوال کے مطابق زیادہ سے زیادہ سنت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ مسئلہ بھی مشہور ہے کہ غسل دینے والے پر غسل کرنا فرض ہے، ایسا نہیں ہے، اگر یہ غسل نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا کوئی جرم نہیں، کوئی اس کی غلطی نہیں۔ ہاں ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ جب اس میت کو استنجا کروانا تھا اس موقع پہ جو ناپاک پانی بہا، اگر وہ ناپاک پانی کے چھینٹے اس کے جسم پر یا کپڑوں پر پڑے ہیں تو اب ان کپڑوں کو یا جسم کو پاک کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، اس نے حفاظت کے ساتھ اپنے آپ کو بچایا ہے، تو اب کپڑوں کو بھی پاک کرنا ضروری نہیں، اس کے کپڑے پاک ہی ہیں، اس کا جسم خود بھی پاک ہی ہے۔ ہاں کر لے تاکہ مستحب عمل پورا ہو جائے، سنت عمل پورا ہو جائے، یہ غسل کر لے درست، تو غسل کرنے کے اندر موٹے موٹے یہ احکامات تھے اور بہت ساری تفصیلات ہیں جب سامنے آیا کریں، از خود کوئی فیصلہ نہ کر لیا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس علماء مفتیان اکرام کے نمبر ہونے چاہیے، جب کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً مسئلہ پوچھے تاکہ ہمارا کوئی عمل وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ایک اور جو موجودہ وقت کے اعتبار سے ہے کہ اس وقت ہر طرف پورے ملک کے اندر ایک پریشانی والی کیفیت، امیر غریب ہر طرح کا فرد رزق کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے پریشان۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو انسان بد اعمالیاں کرتا ہے، جو برے اعمال اور گناہ کرتا ہے، ان کی نحوست کی وجہ سے اللہ دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ اس کے معاش اور اس کے رزق کی تنگی کے اندر اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے اس کا نتیجہ خشکی اور تری کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کیا حدیث میں آتا ہے، انسان کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے حالات ہوں گے۔ تو ہم میں سے ہر ہر بندہ 100% پوری امت مسلمہ آج کے دور میں اس کے لیے جو عمومی حکم ہے وہ سب سے پہلے کثرت استغفار کا ہے۔ ہر طرف، ہر خطے میں، ہر ملک کے اندر مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ وہ تو غیر مسلم ملک ہیں، ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے ان حالات کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے معاملہ بگاڑا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیات میں نے پڑھی اس کی ابتدا اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ جتنی قومیں پہلے گزری ہیں ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لی۔ کیسا پکڑ لیا؟ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قومیں تو وہ تھی آسمان سے پتھر برسا کے ان کو ہلاک کیا، اور بعض قومیں ایسی تھی آسمان سے آگ برسی اور ان کو ہلاک کیا۔ اور پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض قومیں وہ تھی چیخ نے ان کے دلوں کو پھاڑ دی۔ اور پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض قومیں وہ تھی زلزلہ آیا زمین پھٹی سب کے سب زمین کے اندر۔ یہ میرے اور آپ کے سامنے ہمارے ملک کے اندر ہو چکا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس طرح کے حالات ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ تو آج علماء کی طرف سے، بڑے حضرات کی طرف سے پیغام ہے کہ ہر بندہ استغفار کے اندر لگے، کم از کم 300 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس ذکر کو اپنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 300 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کا بھی ورد کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ کلمہ اللہ کے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو اس کی برکت سے اللہ ہمارے حالات کو درست کریں گے۔ استغفار کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہمارے حالات درست کریں گے۔ یہ تو زبان کا عمل ہے، اس سے آگے بڑھنے والا جو عمل ہے وہ اپنے کردار کا عمل ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ کہ انسان اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو، اپنے کمائی، اپنے معاش کے اندر حلال روزگار کے اوپر آئے۔ آج جو یہ بحران والی کیفیت ہے آٹے اور چینی کی، اس کی ایک بڑی وجہ وہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں کہ اپنے پاس مال کو روک لینا کہ جب معاشرے کے اندر ضرورت ہوگی، مارکیٹ کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، مجھ سے خریدیں گے، تو میں مہنگے داموں بیچوں گا، زیادہ نفع کماؤں گا۔ مدینہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی، ہر طرف غلے کی کمی ہو گئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ تو ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا ایک غلے کا ڈیر رکھا ہوا ہے، بڑے حیران ہوئے، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا فلاں فلاں مسلمانوں کی طرف سے آیا، آپ نے ان کو خوب دعائیں دی۔ پھر پوچھا کہ یہ مال اس کے پاس کہاں سے آیا، ہر طرف تو قحط ہے، اس کے پاس کہاں سے آیا؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ اس نے یہ غلہ اپنے پاس روک کر رکھا ہوا تھا، آپ نے بلا لیا۔ فروخ نام اس کے یہ صحابی تھے، تو آپ نے پوچھا کہ فلانے تیرے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ میں نے اس کو روک کر رکھا ہوا تھا کہ جب ضرورت پڑے گی تب اس کو فروخت کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، جو مسلمانوں کی ضرورت کے وقت میں ان کے غلے کو روک کر رکھے کہ بعد میں مہنگے داموں فروخت کروں گا، تو اللہ اس کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ اس کو افلاس، تنگی، رزق کی تنگی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ دو بڑے عذاب بتلائے، انہوں نے فوراً توبہ کی، فرمایا کہ میں آج کے بعد اس عمل سے بچتا ہوں، اور سستے داموں جو انہوں نے ذخیرہ دوزی کی ہوئی تھی سب مال نکال دی۔ تو ہم بھی اس نیت سے کبھی اپنے مال کو روک کے نہ رکھیں، بلکہ ضرورت کے وقت میں عام داموں امت کے سامنے ان کے مال کو پیش کریں، تاکہ اس وقت ان کے لیے آسانی ہو تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔